Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 21 Temmuz Pazartesi. Yıl 2014, ay 7, gün 202, Hızır 77. 1435, Hicri Ramazan 24, 1430, Rumi Temmuz 8. İstanbul için iftar vakti 20.40. Apollo 11 ile uzay yolculuğuna çıkan astronot Armstrong ve Aldrin Ay'a çıktılar. 1969. Günün tarihi. 68 yıl önce bugün 21 Temmuz 1946'da Türkiye'de ilk tek dereceli ve çok partili döneme geçildi. 45 yıl önce bugün 21 Temmuz 1969'da Apollo 11 ile uzaya yolculuğa gönderilen Amerikalı astronot Neil Armstrong ile Buzz Aldrin Ay'a ayak bastılar. Armstrong Ay yüzeyine inerken şu sözleri söyledi. Küçük fakat insanlık için büyük bir adım. Olay televizyon aracılığıyla tüm dünyada izlenmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Sitting in a tin can. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, David Bowie'den Space Oddity adlı şarkıyla başlangıcımızı yaptık. 1969'dan gelen bir parça ve bunu niye çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun dilinden duyalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...21 Temmuz... Diğer Astronot. 1969 yılında bugün bütün dünyanın gazeteleri ilk sayfalarına 100 yılın fotoğrafını ayırdılar. Astronotlar ayı adamlarıyla, ayı adımlarıyla ay üzerinde yürümüş ve oraya insanın ilk ayak izlerini bırakmışlardı. Ama bu başarının baş mimarı hak ettiği kutlamayı almadı. Werner von Braun bu uzay gemisini icat eden ve fırlatan kişiydi. Birleşmiş Milletler hesabını uzayın fethi işine girişmeden önce von Braun Almanya hesabına Avrupa'nın fethini gerçekleştirmişti. Bu SS subayı mühendis Hitler'in en gözde bilim adamıydı. Ama savaşın bittiğinin ertesi günü çok ustaca bir sıçramayla kendini okyanusun diğer kıyısına atmayı ve dört ayak üzerine düşmeyi bildi. Hemen anında yeni vatanının vatandaşı oldu. Teksas'taki protestan bir tarikata girdi ve uzay laboratuvarında çalışmaya koyuldu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugün neler olduğuna da bakalım. 356'da Herostratus adında bir genç dünyanın 7 harikasından biri olan Efes'teki Artemis tapınağını yaktı. If These Trees Could Talk grubundan da The Flames of Herostratus'a birazcık kulak verelim burada. Herostratus'un alevleri ve Galeano da bu konuda şöyle yazıyordu: dünyanın harikalarından biri olmayı bilen Efes'teki Artemis Tapınağı'nın inşası 120 yıl sürmüştü. İsa'dan önce 356 yılında tek bir gecede tapınak küle dönüştü. 120 yıllık bir inşaatın sonunda. Onu kimin tasarladığını kimse bilmiyor diyordu Eduardo Galeano. Buna karşılık katilin adı hala anılıyor. Herostratos kundakçı, tarihe geçmek istedi, geçti de. Evet, bu böyle. 356'da böyle İsa'dan önce. İsa'dan sonra 365'te 8 Richter ölçeğindeki bir depremin tetiklediği tsunami Mısır'ın İskenderiye kentini yerle bir etti. Kentte 5000, çevresinde de 45 bin kişi hayatını kaybetti. 2001'de bugünse İtalya'nın Genova kentinde düzenlenen G8 zirvesini protesto eden küreselleşme karşıtı bir kişi öldürüldü. Adı genç bir çocuktu, Carlo Giuliani adında. Polisin zırhlı aracını üzerine sürmesiyle öldürülmüştü. Onu da bu şekilde analım.

acayip bir dayak atılmıştı, hatırlıyorsun, yerde de elleri kelepçeliyken dövülmüştü, ağzı burnu tamamen darmadağın olmuştu. İsrail soruşturuyoruz dedi ama Amerika hiç kovalamıyormuş. Tabi aynı şekilde mesela Mavi Marmara şeyinde Furkan Doğan'ın, Amerikan vatandaşı Furkan Doğan'ın kendi son yazdığı günlüğünde şehit olmaya gidiyorum diye güverteye çıkayım mı çıkmayayım mı tereddüdünü geçirdikten sonra çıkıp kafasından vurularak öldürülmesi, onun da hiçbir şekilde araştırılması yapılmadı. Rachel Corrie'nin de ezilerek giden İsrail tankları altında, İsrail buldozeri altında, evet. Böyle hiçbirinin hesabını neden Amerika sormuyor diye de ilginç bir soru var. Gene elektronik intifadadan takip etmemiz mümkün. Peki şimdi bir de biterken birinci saat şunu da hemen söyleyelim. Irak Şam İslam Devleti, IŞİD ya da İslami Devlet yeni adıyla 8 Haziran'dan bu yana işgal altında tuttuğu Musul'da Hristiyanları çok ağır bir tehdit getirmiş. Öneri adı altında, ya İslam dinine geçersiniz ya da cizye, yani koruma vergisi, Osmanlı döneminden de hatırladığımız bir şey, ödeme şartı. 3 seçenek sunuyoruz: İslam, cizye ya da reddedersen kılıç. Bu da bir seçenekmiş gibi. Hristiyanlar bu açıklama üzerine kenti terk etmeye başlamış. Çok sayıda aile ise cizye ödemeyi kabul ederek kente kalmayı tercih etmiş. Keldaniler var orada. Hristiyan aileler Duhuk ve Erbil'e doğru yola çıkmışlar. Evet, Suriye'de ise Rakka'da vilayetinde bir kadını zina yaptığı gerekçesiyle recm edilerek öldürülmesine sebebiyet vermiş Irak Şam İslam Devleti militanları. Onun da fotoğrafları çıktı. 30 yaşlarında bir kadını taşlayarak öldürmüşler. Evet, İnşallah bu militanlar, o fotoğraflar doğru değildir. Bu militanlar şu anda Türkiye'nin komşusu tamamen doğusundaki ve güneyindeki komşusu haline gelmeye çok yakın. Eğer PYD kuvvetlilerinin elinde de bulunan Kobani kenti ilçesi düşerse durum daha da vahim hale gelecek. Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde de Suriye'nin Halep kentine bağlı Kobani ilçesindeki PYD yönetimine geçişin ikinci yıl dönümü kutlamaları sırasında olaylar çıkmış ve polisin müdahalesiyle 13 kişi gazdan etkilenmiş BDP ve HDP'li gruptan. Evet. Orada da çatışmalar devam ediyor. Kobani devam kuşatma ediyor. Altında. Suriye sınırında müthiş bir gerginlik var ve polis müdahalesi, 13 kişi gazdan etkilenmiş durumda. Barış çadırının ateşe verildiği haberleri var. Valilik açıklamaları, şüphelilerin kimlikleri belirlendi. 81 ilde alarm verildiği haberleri var. Suriyelilerin, yani Şanlıurfa'da silahlı kavga, bir ölü iki yaralı var. Gaziantep'te Suriyelileri istemiyoruz protestosunda 20 kişi protesto. Hakkari'de söyledik onu, değil mi? Evet. Sokağa çıkma yasağı. Çok müthiş de bir fotoğraf var. Yani tamamen savaş günlerini andıran. Sokakta sadece zırhlı araçlar, tomalar falan var. Başka hiçbir şey yok. Karanlık sokak lambalarının altında, boş caddelerde. Evet, hava durumlarına falan hiç gelemedik. Onlara da daha sonra yer vereceğiz. Irak'tan, Libya'dan kanlı haberlerle beraber bir de çok sulu, selli ve kuraklıkla, orman yangınlarıyla dolu bir başka, 9.30-10 arasında da bir başka fecaatle karşılamak üzere sizi şimdilik ara veriyoruz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Evet, çok bir haftaya başladık. Evet, dünyada, yani dört bir tarafında, özellikle Orta Doğu'da ama onun dışında da dünyanın pek çok yerinde feci bir hafta var. Başta da tabii Gazze olmak üzere. Evet. Nasıl yorumlayalım? Vallahi yani iç bağlantılı bir şekilde bakmak lazım. Geçen hafta da

bir çeşit sessizlik var dünyanın üzerinde diye bu aşk iyi bir hikayeyi anlatıyor. Hermits topluluğundan çaldığımız bir parça. Çalmamızın sebebi de dünyadaki bu vahşet ve dehşet zincirine karşı ses çıkmaması değil. O sessizlik değil. Ona da yorabiliriz tabii ama biz asıl Barry Whitman doğumu münasebetiyle çaldık. Grubun elemanlarından biri, davulcusu, 1946'da bugün doğmuştu kendisi. Hermits hoş bir topluluk. İngiliz topluluğu, Beatles sonrası, Beatles döneminin ünlü bu İngiltere dalgasının parçasını oluşturanlardan biri. Şimdi dünyadaki diğer bu halkayı oluşturan, daha dehşet, vahşet ve ateş halkasını oluşturan yerlere bakalım. Ukrayna'da işte militanlar bir şekilde götürmüşler olduğu gibi cesetleri. Kara kutu da yok ortada. Kara kutuyu bulduk diye de bir haber var. Onu da teslim edeceğiz diyorlar ama hiç inandırıcı değil. Evet. Uluslararası ajanslara. Tam bir kaos, anarşi durumu var ve özellikle çok sayıda vatandaşı ölen, 198 kişi diye yanılmıyorsam, 10 bin metre yükseklikte Doğu Ukrayna üzerinde 283 yolcu ve 15 mürettebatın hepsinin öldüğü ve cesetlerinin böyle havadan paraşüt kuş gibi düştüğü tuhaf, olağanüstü korkmuşlukta bir haber. Uluslararası gözlemci ekibi de Ukrayna'daki bu Rus yanlısı isyancıların Malezya Hava Yolları uçağının enkazına erişimi kısıtladıklarını söylüyorlarmış. Evet, yani biz aldılar götürdüler demiş bir çalışan orada. Pilyushni diye birisiyle, El Cezire'den okuduğum bir haber bu, El Cezire.net'ten. Onlar silahlı, biz değiliz demiş. Geldiler isyancılar, asiler, kamyonlara attılar götürdüler diyor. Cesetlerin üzerinden de elbiseleri sıyrılmıştı basınç farkından dolayı herhalde. Çıplak, korkunç, inanılmaz şeyler yani. 298 kişi vardı uçakta ve bunların 80'i de çocuktu. 80 çocuk muydu? Öyle yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Allah Allah. Evet. Aslında başka bir olay da var. Dünyanın en büyük bu AIDS konusunda araştırmalar yapan büyük bir bilimsel toplantıya giden heyet de varmış. Ve çok büyük bir boşluk bırakacağı söyleniyor. Özellikle de mesela gelişme yolundaki yoksul ülkelere destek verilmesi için çok sayıda uğraşı yapan bir Hollandalı önemli biri de gitmiş. Çok büyük bir yas var yani bilim, evet, bilim camiasında da. Fakat Hollandalılar da şey diyorlar mesela, Hollanda Dışişleri Bakanlığından Dışişleri Bakanı Frans Timmermans demiş ki bugün aldığımız haberler cesetlerin oradan oraya böyle sürüklendiğine dair doğru, düzgün muamele edilmiyor ve şok yarattılar demişler. Evet. Hiçbir şey belli değil ama bu arada El Cezire'nin de şeyi var, hakikaten Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma giderek kanlı hale geldikçe Doğu ile Batı arasında da gerginliği yarattı. Bir diğeri de küçük Moldavya ya da Moldavya Cumhuriyeti'nin de akıbeti konusunda Glenn Ellis'i göndermiş El Cezire televizyonu ve belki de bir fırtına da oradan geliyor haberi var. Çok endişe verici bir şey. Çünkü yani Moldova'nın bir kısmı şey Avrupa Birliği'ne meylettiği için gaz fiyatlarını yükselterek hatta şeyleri ithal etmekten vazgeçti Rusya, şarabından meşhur, ve vize koyuyor Moldova'da, Rusya'da çalışan Moldavyalılara. Eğer devam ederse daha da kötü şey yapabilirim diyorlar. Beşinci, yani Avrupa Birliği'ne homoseksüellerin yeri filan diye muamele ediyorlarmış. Transnistria diye bir bölüm var, Rusya'ya yakın hissediyor kendini. O da tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi. Yani bir ülkenin parçalanması, hatta üçe bölünmesi gibi durumlardan da bahsediliyor. Kırım'ın hemen yanında bulunuyor Moldova. Yani, Rusya'nın işgal ettiği Kırım bölgesini. Ama şeye hiç, denize hiçbir şey yok, açılışı yok. Landlock dedikleri türden bir ülke. Ve çok yani birkaç saat içinde yutabilir gibi de bir başlıkla vermişti ki tüyler ürpertici olduğunu söyleyebiliriz. Yani Rusya'dan da beklenmedik bir hareket olmaz bu galiba Kırım konusundaki politikası sonucunda. Son bir şey daha var, onu da aktarmak gerekiyor olabilir. Ölen çok fazla insan oldu ve tamamı masum insanlar öldü. Malezya hava yollarının uçağında hayatını kaybeden. Karısı ve kızını kaybeden Hollandalı bir baba mektup yazmış. Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna'daki ayrılıkçı liderlere hitaben kalem aldığı bir mektup bu. Biricik kızımı öldürdüğünüz için teşekkür ederim demiş. 17 yaşındaki Elsemiek de Borst'un babası Hans de Borst, Hollanda basınında yer alan mektubunda şunları söylemiş. Kızım seneyi bitirme sınavlarına girip inşaat mühendisliği okuyacaktı. Çok hevesliydi. Savaşın yaşandığını hiç tanımadığı bir ülkede sebepsiz havada öldürüldü. Siz yukarıda adı geçen beyler, umarım tek evladım olan kızımın gencecik hayatını parçaladığınız için kendinizde gurur duyuyorsunuzdur. Umarım aynaya tekrar rahat bakabiliyorsunuzdur. Umarım mesajımı İngilizce çevirip okursunuz. Tekrar teşekkür ederim diye kinayelerle dolu, ironilerle dolu bir mektup yazmış. Evet, bu çocuk meselesini bilmiyordum. O daha da dramatik, zaten trajik olan boyuta büsbütün bir ek unsur ilavesinde bulunuyor. Ek getiriyor. Mısır'da da dediğim gibi çok ağır bir şey var. Kahire'nin 630 kilometre batısında bir karakola saldırmışlar. Askerleri tarayarak öldürmüşler. 23 ölü var toplam. 3'ü militan, 20'si asker. Ülkede 3 günlük yas ilan edilmiş tıpkı Filistin'de olduğu gibi ve terörizm sonuna kadar kökünü kazıyacağız demiş Sisi. Bunu da geçiyorum. Libya'da da milisler, en az 4 ölü var. Çatışma havaalanı da var. Dar Cemail'in yazdığına göre bir şeyin eşiğinde Mısır, Irak. Dar Cemail çok uzun süre takip etti. Hatta Irak Dünya Mahkemesi sırasında Türkiye İstanbul'a da gelmişti kendisiyle. Konuşma fırsatımız da olmuştu. Acayip bir şey var diyor. Bütün tamamen Amerika'nın yaptığı politikaların ve aptallıkların sonucu olarak ülke darmadağın olmuştur ve artık kurtarılması da çok zor görünüyor diyor. Yakından tanıyor ve yani yapılan para harcamalarının, askeri yardımların filan üstüne de şimdi 750 deniz piyadesi özel operasyon, özel harp askerleri gönderiyor. Yine dronlar, Apache helikopterler. Hatta bunları da Amerikan pilotları kullanacakmış. İyi mi? Apache helikopterlerini, neler geleceğini düşünebiliyorsun. Ayrıca da Irak'a 4000 Hellfire, cehennem ateşi füzesi satmaya hazırlanıyormuş. Ticaret asayiş berkemal yani o durumda. Ayrıca da Rus askeri yardımı da devam ediyor. Sen söylemiştin geçenlerde bunu. Bağdat'a askeri saldırı, jet uçakları da satan İran'da var, Rusya'da var, Amerika'da var, Irak'a. Tam bir serbest düşüşe geçmiş durumda. Fırsatı ganimet bilen Kürtler de Kuzey Irak'ta referandum yaptılar ve bağımsızlık için gidiyorlar filan diyor. Yani ve sıradan Iraklıların gündelik şeylerini, kabuslarını, karabasanlarını söylemiş. Yani ganimet kelimesi biraz ağır olmuş. Sonuçta Irak ordusu, orayı korumakla sorumlu olan Irak ordusu çekip gitti. Hem Musul'dan çekip gitti, hem Kerkük'ten çekip gitti. Bu durumda insanların kendi kaderini tayin etmesinden daha doğal bir durum yoktur galiba. Fırsatı ganimet olarak çevirmekten daha ziyade ne yapacaklarına kendileri karar vermesi gerekiyor. Sonuçta ülkenin ordusunun orada herhangi bir şekilde güvenlik sağlayabileceğine dair bir teminatı yok. Ne yapılması bekleniyordu? Kapılarını işte açıp gelin hadi buyurun beyler mi diyeceklerdi? Vallahi evet, bilmiyorum. Yani çocuksu bir şey için, yani Kerry'nin söylediklerinin falan hiçbir mantığa sığdırılmasına da imkan yok diyor. İyi adamlar, kötü adamlar var. Yani bu ayrım ileride tarihçileri şaşkına çevirecek diyor. Yani Orta Doğu'da bir Catch 22 gibi bir durum var. Catch 22 gibi her taraf silahlı. fonlanıyor ve direkt olarak hem Washington ve müttefikleri tarafından fonlanan bir yani, durum. Yani sadece orası da değil, Türkiye'de de benzer durumlar oluyor. Aileler arasında çıkan kavgalar şehirlerde sokağa çıkma yasağına neden olabilecek durumlara sebebiyet evet. verebiliyor. Türkiye'de de bölgeye sınırında olan bölgelerde özellikle şehirlerde özellikle. Hapishanelerde Maliki'nin zulmü de anlatılır gibi değilmiş. Yani bir Sünni kadın adını takma adla konuşmuş şeyle darca mahalle ve diyor ki defalarca ırzıma geçtiler ve dayak attılar diyor. Hapiste 4 yıl kalmış. Bütün dünyaya bu neler geçirdi. Tam bir cehennemdi diyor. Evet, olayla alakası olmayan Türkmenleri taramışlardı Musul'dan çekilirken. Cezaevindeki Türkmenleri tarayıp çıkmışlardı. Irak ordusu, Maliki ordusu. Ve herkesi de terörizmle. Tipik bir laf o işte. Evet. Terörist demişler. Yani teröristin nitelendirmesine çok da alışkın. Alışkınız herhalde hem Türkiye'de evet. hem de dünya genelinde. Evet, son bir şey söyleyeyim ve Dar Cemal'in yazısına daha ayrıntılı bakmak lazım ama ne vakit var ne hal var bizde de artık. Yani, yalnız bir arkadaşı mektup yazmış Dar Cemal'e, yakından tanıdığı biri Irak'ta. Irak'ta kaldığı seneler içinde. Şu anda yaşadığımızı anlatmama imkan yok. Kelimeler yetmez demiş. Ne olduğunu bize anlatmam anlayamıyorum. İnanamıyorum demiş. Yani sürekli korku içinde, dehşet içinde. Elektrik, su, yakıt ve yiyecek. Çok sıcak bir Irak yazında ve Ramazan'da böyle yaşıyoruz demiş. Suriye'de aynı durumda. Şu anda evet. Gazze'de aynı durumda. Yani tamamen anlamsız bir takım haydutların pençesindeyiz ve yapılacak pek bir şey yok, kaçacak yer de yok demiş ve anlatmış zaten. 3 tarafı şey kapalı yolların, 4. açık yolda IŞİD'e gidiyor. Dolayısıyla yapılacak bir şey yok. Diktatör Maliki'ye helal olsun demişler. Tamam, burada bitiriyor. Bir de iyi haber var. Hollanda hükümetinin 1995'te Bosna'daki Srebrenica soykırımının yaklaşık 300 kurbanın ölümünden sorumlu olduğuna hükmetmiş Lahey'de yerel bir mahkeme. Bunda Joos Lahendijk yazıyor Zaman gazetesinde. Ajanda kendi kendilerini yargılayabilecek ülkeler de varmış demek. Evet, Srebrenica'nın uzun ve karanlık gölgesi. Ve suçlu bulacak aynı zamanda. Müthiş önemli bu. Yani bir yandan Srebrenica kurbanlarının ailelerinin sadece esas Bosnalı Sırp katillerin değil, sevdiklerinin ölümünde sorumlu olan herkesin suçluluğunun tesisi yönünde meşru ve tümüyle anlaşılır isteğini karşılamış oluyor. Ama öte yandan da bir başka realist değerlendirme de yapmış, öyle bitiriyor. Bu karar vahşet ve şiddet kurbanı başka hayatları korumak için gerekli müstakbel barış gücü askerlerin bulunmasını da daha zor hale getirecek diyor. Bu da dünyanın bir başka manzarası. 2014 yılının ilk 6 ayında en az 978 işçi hayatını yitirmiş, sana bir kayıt olarak veriyorum. Ben hesap ettim, ayda 163, günde 5,4 kişi ölüyor. İş kazalarında. Bu herhalde bir dünya rekoruna gidiyor. Türkiye'den bahsediyoruz. Yani 4 saatte yaklaşık bir kişi. Her 4 saatte bir. Yani 2 saat sonra bizim programa başladıktan bugün 12'ye kadar bir kişi daha ölmüş olacak bu hesapla. Çalıştığı işten ötürü. Çalıştığı işten. Sadece iş yaptığı için. Para evet. ekmek getirmek için. Suriyelilerin de sadece 6'da biri kamplarda yaşıyormuş. Suriyeli nüfusun 1.200.000'i bulduğu belirtiliyor ki bu çok düşük bir rakam. Aslında 2 milyon olduğu söyleniyor. Başbakanlık raporu böyle yalnız. Ve sadece 220.000'i, 219.000'i hatta barınma merkezlerinde kalıyormuş. 900.000 Suriyeli çeşitli şehirlerde sokaklarda yatıyor. 11.000 Suriyeli bebek Türkiye'de doğmuş. Yani bu da ayrı bir trajedi. Şimdi evet, yani şeyden de bahsediyorduk. Eğer Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile beraber işbirliği yapsaydı Türkiye hükümeti, mevcut hükümet, şu anda anlattığınız biraz önceki haberi okuyabilmek mümkün olmayabilirdi. Her şey daha düzgün ve düzenli bir şekilde gerçekleşebilirdi. Aynen. Bundan. Ama böyle bir şey kabul edilmediği için şu anda bahsettiğiniz rakamlar ortaya çıkıyor. Bir iyi haberde daha, zeytincilikle ilgili kanun için sektörün görüşü alınacakmış. Şaban Gündüz'ün haberi Zaman'da. Yani yeni yasama yılına ertelenmiş durumda. Büyük bir tepki gösterdi Türkiye toplumun çeşitli kesimleri. Zeytinliklerin enerji ve sanayi yatırımlarının açılmasına tepki gösterdi. Hatta Change.org'da 100 bine doğru yaklaşan bir kampanya var ki çok büyük bir hassasiyeti gösteriyor gerçekten. Bakalım ne olacak diye devam edelim. Şimdi gelelim, İstanbul'a yağmur yağdı. Aniden bastıran şiddetli yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı diyor Haber7.com'daki haber. Dün ne zamandı bu? Cumartesi günü. 9 sıralarında sabah. Tabii Üsküdar'dan tipik manzaralar. Yine denizle sokak seviyesi, cadde seviyesi bir oldu. Fakat Sabah gazetesi bunu İstanbul'a yağmur bereketi olarak nitelemiş. Gerçi evleri su bastı. Metrekareye 20 kilogram 70'e kadar varan rekorlarda, evet. Ve zarar büyük diyor. Şişli'de mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı. Evet, böyle bir İstanbul'un tam ortasında. Feriköy'de gece konduları su basmış durumda ve şiddetli yağmur Şişli'den bahsediyordu. Göçük saniye saniye görüntülenmiş bir otomobilin üzerine, bir sitenin duvarı ve ağaçlar büyük bir gürültüyle çöküyor ve saniye saniye kameradan, bak bu sefer kamera çalışmış işte MOBES'e. Çukur demişken, ha bu arada tepki olarak da şey ne demiş Bakan Eroğlu, işte ne zaman ihtiyaç olursa Cenab-ı Allah yağmur gönderiyor, dolayısıyla İstanbul'da su sıkıntısı olmayacak, su sıkıntısı çektirmeyeceğiz demiş. Artık işimizin tamamen Allah'a kaldığını gösteren ve Bakan Eroğlu'nun son bilmiyorum ne zamandır ama ben ciddiye alınabilecek herhangi bir demeçte bulunduğunu son zamanlarda hiç görmedim. Yalnız bu çok üzücü bir şey tabii yani. Ama şaşırtıcı değil galiba. Hiç şaşırtıcı değil ama çok üzücü. Yani, İstanbul bir, susuz kalırsa bıyıklarımı keseceğim diyen bir bakanın bunu söylemesine şaşırmak... Şaşırmıyorum ama üzülüyorum çünkü yani büyük maddi zarardan bahsediliyor. İnsanlar ölebiliyordu. Nitekim ölmüş Saklıkent'te. Turistler selde mahsur kalmış, bir ölü 8 yaralıdan bahsediliyor. Muğla'da Seydi Kemer ilçesinde Saklıkent kanyonunda 46 tatilci mahsur kalıyor ve sel sularına kapılan Ozan Genç adlı genç kişi hayatını yitirmiş tatilcilerden. Suyun sürüklediği taş ve ağaç dallarından korunmaya çalışan tatilcilerden sürüklenip gitmiş. Ve böyle bir durumda Akut ve Umke adlı ulusal medikal kurtarma ekipleri kurtarmışlar. Müthiş bir sel var. Ve bakan Allah verdi muazzam yağmur. Bakın Sakarya'da da muazzam yağmur düşmeye başladı. Cenab-ı Allah ne zaman yağmur ihtiyaç olsa gönderiyor. Su sıkıntı da değil demiş. Bu sözleri yalnız yedirebilirler kendisine. Çünkü çok büyük bir kuraklık. Bu meseleyi Türkiye'nin dört bir tarafında, hatta dünyanın dört bir tarafından gelen haberlerle birlikte okumak lazım. Yani profesör üstelik kendisi, çok üzücü yani. Zonguldak'ta da sel yüzünden vatandaşlar dolmuş durağına sığınmışlar. Bir son dakika haberiydi bu da, çeşitli gazetelerden aldığımız. Yani kömürün asıl çıktığı yerlerden bir tanesi olan Zonguldak'ta son iki aydır gelen zaten sel haberlerinden geçilmiyor. Daha önce Samsun'dan bahsediliyordu. Bu sene de Zonguldak'taki sel olaylarından bahsediliyor. Ki bu muson yağmurlarından etkilenen Asya ülkelerinde gelen videolar gibi videolar geliyor. Görüntüler geliyor Zonguldak'tan. Suların ortasında kalmış insanlar, kapılmış arabalar vesaire gibi durumlar ortaya çıkıyor. Zonguldak arada bir mesaj var mıdır? Kömür, Zonguldak, sel. Bilmiyorum. Çok sayıda mesaj geliyor. Enterprete etmekte, yorumlamakta zorlanıyoruz. Edirne'deki sel ekili arazileri vurmuş. Acayip fotoğraflar da orada var. Haber7.com'dan bir haber. 60 bin 700 dekar arazinin sular altında kaldığını açıklamış. Yani şaka değil, Anadolu Ajansı. Öte yandan dünyanın en acayip haberlerinden biri de Sibirya'nın kuzeyinde toprakta dev bir delik ortaya açıldı. Çeşitli gazetelerde ve ajanslarda var. Biz gerçekbilim.com'dan aldık. Yani en Irak bölgelerinden birinde dünyanın sonu adı veriliyor. Dipsiz kuyu 80 metre genişliğinde ve muhtemelen sıra dışı bir termal olay nedeniyle oluştu diyor. Sonuçta da neden olmuş dersin? Bilmiyorum. Küresel ısınma diyorlar. Bir yeraltı patlaması küresel ısınma kaynaklı deniyor. Çok çok endişe verici görüntüler, inanılmaz. Videosu da var zaten. Aynı zamanda sel demişken Rammasun tayfunu Güney Çin denizini vurdu. 55 ölü, 100 yaralı var. Şimdilik Climate Progress'ten aldığımız bir haber. Ve Çin'in gördüğü, son 40 yılda gördüğü en vahim şey olduğunu BBC yazıyor. Oregon'da, Washington'da olağanüstü hal ilan edilmiş. Neden? Sellerden ötürü mü? Hayır. Kuraklık? Hayır. Orman yangınlarından. Ağaçların zaten bütün böyle kabukları soyulmuş kuraklıktan. Öyle fotoğraflar da var. Onu da Climate Progress'ten aldık. Olağanüstü ısrarcı, sıcak ve kuru koşullar. Bu arada Kaliforniya'da bir aileye de bir çifte de suyu koruduğu için $500 kadar ceza verme cezası da gündemdeymiş. Niye? Çünkü bahçelerindeki çimleri sarartmışlar. Bu sebepten sonra ceza mı veriyorlar? Evet. Bence Türkiye'de de yapılmalıydı bu. Yapılmalıydı diyorum, yapılmalı değil. Zamanında yapılmalıydı ama iş işten geçti artık, boşu boşuna konuşuyorum. Evet. Ama yani, evlerini, bahçelerini sulamadı diye ceza verilmesi. Ama Türkiye'de de zaten evlerinin bahçesi olan çok fazla yer var mı İstanbul'a baktığımız zaman? Pek mümkün değil. Kaliforniya'da da vali biraz şaşkın bana sorarsan. Önce su tasarrufu yapalım filan diyor, emrediyor. Sonra da su tasarrufu yapan, bak burada görünüyor, biraz sararmış bahçesinde yürürken evin sahibi Michael Korte. Ama maalesef cezalandırılacakmış büyük bir ihtimalle. İnşallah cezalandırılmış. Asıl büyük habere geldik. Müjdemi isterim. Bunu yarın ve öbür gün daha çok işleme fırsatı bulacağız. Nedir? Amerika'nın doğu kıyıları, okyanusu petrol aramalarına açıldı. Obama yönetimi imzayı çaktı. Okyanus Enerji İdaresi, BOEM, Bureau of Ocean Energy Management onaylamış. Ve neyle yapılacak biliyor musun aramalar? Sismik yeraltı, sismik tüfeklerle. Çok teknikmiş. Delgiçlerle, evet, yani ses dalgaları gönderiyor. Yalnız bu balinaları ve yunusları ortadan kaldırma ihtimali çok yüksek. Ne haberleşmelerini ne de beyinlerinin o yönsemelerini ortadan, yani onların kullandığı esas sistemi mahvedecekmiş. Amerika Birleşik Devletleri zamanında yunusları askere alıyordu. Bence bütün yunusları askere almayı denesin. Mayın temizleme işlemlerinde kullanılmak üzere. Belki bu şekilde kurtulabilirler. Militarize edilmiş bir hale gelmiş olan yunuslar faşist bir düzen oluşturabilirler belki kendilerini. Bence hepimiz askere alsın Amerika ve bu işi halledelim. Bilmiyorum, hepimiz almasınlar. Sen Avustralya ile ilgili bir şey söylüyordun. Evet, büyük mercan kayalıklarının tarihte görülmüş en kötü seviyeye geldiğinden bahsediliyordu. Öyle mi? Evet, yeryüzünün evet. En büyük biyolojik çeşitliliğinin bulunduğu yer. Bunu da detaylarını yarın konuşabilme fırsatı bulabiliriz galiba. Ama cevabını vereceğim. Soru muydu bu? Soru olmasa da vereceğim cevabını. Tabii, buyurun. Avustralya mercan kayalıklarını gözden çıkarıyor olabilir. Zaten bunu söylüyorduk. Evet, ama yeni kararı, karbon vergisi koymuşlardı bunu önlemek için bu gibi şeyleri, onu kaldırmış. Üzerine öyle para mı verecekmiş? Yok edin diye. Evet, aşağı yukarı böyle. Tabii bu son ki haber. Yani işin kötüsü de çalışıyormuş, biliyor musun? Karbon vergisi koyunca alternatif enerjiye dönülmüş ama buna kömürcüler dayanamamış. Ve böylece gitmiş. Son haberi de veriyorum. İklimle ilgili NOAA diye adlandırılan Amerika'nın en yüksek okyanuslar ve atmosfer yönetimi dairesinden gelen haber, çok şaşıracaksın. 2013 ölçümlerine göre dünya gittikçe ısınıyormuş. Bu evet. Tespitte bulunmuş. Dünyanın en sıcak şaşırdın, değil Nisan mi? Ve Mayıs aylarını tarihte ölçülmüş en sıcak Nisan ve Mayıs aylarını geride bırakmışken bu söylediğiniz haber gerçekten çok şaşırtıcı oldu. Modern medeniyetin tarihindeki görülmüş en hızlı dönüşüm olduğunu söylemiş. Sıcak olacak yani her yer. Her yer sıcak olmuş ve çok daha sıcak olacakmış. Ama Türkiye'ye dönersek son olarak Taha Akyol'un Hürriyet Gazetesi'nden ilginç bir yazısıyla bitirelim. Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu bütün Türkiye'deki soruşturmaları yönetmek üzere 116, İstanbul'daki soruşturmaları yönetmek üzere 6 sulh ceza hakimi atadı. Bunlardan 3'ü şöyle 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında eski bakanların bakanlardan Muammer Güler'in tutuklanan oğlu Barış Güler, Rıza Sarraf ya da Reza Zarrab, eski bakan Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kağan Çağlayan, Özgür Özdemir ve Hikmet Tuner için tahliye kararı vermiş olan hakim atanmış 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne. 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne 17 Aralık soruşturma sürecinde eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın hani ayakkabı kutuları hatırladın mı? Evet. Mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldıran hakim atanmış. 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne kim atanmış? Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın aralarında bulunduğu 6 kişiyi tahliye eden, tahliye kararı veren hakim. Yani bravo, bağımsız tarafsız yargı işte böyle olur demiş Adalet başlıklı yazısında Taha Akyol. Ben daha önce yazmıştım böyle olacaktı, bak oldu diyor. Alasmadık diyelim artık, değil mi? Evet, hayırlısı olsun. Son çıkan da ışığı söndürsün diyelim isterseniz. Bakalım bu halka kırılabilecek mi bir yerinden? Merakla bekliyoruz. Carter Family'den dinleyeceğimiz parçada da o soru soruluyor zaten. Sarah Carter'ın doğum günü kutluyoruz kendisi. 1898'de doğmuş, 1979'da ölmüştü. Country şarkıcısı, çok önemli bir müzisyen aile. Can the circle be unbroken? Yani halka yeniden tamir edilebilir mi? Çevrim. Diye soruyor. Bakalım. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. I was standing by the window on one cold and cloudy day, and I saw the hearse come rolling for to carry my mother away. Can the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a bitter home awaiting in the sky, Lord, in the Undertaker, Undertaker, please drive slow, for this body you are hauling, Lord, I hate to see her go. Can the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a bitter home awaiting in the sky, Lord, in the sky. I followed close behind her, tried to hold up and be brave, but I could not hide my sorrow when they laid her in the grave. Can the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? sky, Lord, in the sky. Lord, my home was lonesome. Missed my mother, she was gone. All my brothers, sisters crying, what a home so sad and lone. Can the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a bitter home awaiting in the sky, Lord, in the sky. Açık Gazete.